Quan vaig decidir dedicar un monogràfic que englobés una petita representació del que significava per mi la música electrònica, vaig presentar la proposició als meus companys, i quan van sentir música electrònica van fer cara d'entre por i dubte. Quan van preguntar a què em referia, vaig ficar alguns exemples, i d'entre ells va sortir Bright Eyes. Però quan dius Bright Eyes et refereixes a Digital Eyes i no a Digital Urn. Sí, això és precisament al que em refereixo. Escuchaba música pop porque estaba deprimido. Pues estaba deprimido por escuchar música. Bright Eyes és el projecte d'un home anomenat Connor Oberst, bàsicament guitarrista i cantant, però que el podríem titllar de multi-instrumentalista. Sap rodejar-se de bones companyies a l'hora de treballar i suposo que és per això que Connor Oberst, tot el que fa, té denominació d'origen. Va néixer ara farà vora més de 20 anys a Nebraska. La seva carrera com a músic es va iniciar l'any 1994 amb només 14 anys. Connor Oberst era guitarrista i compositor de la banda Commander Venus, amb la qual va editar dos àlbums. La trajectòria de la banda va durar fins l'any 97. Després, Commander Venus va desaparèixer i Connor Oberst va centrar-se en Bright Eyes. Easy Lucky Free, l'última cançó del disc per començar. I ara, Shipping a Bottle. I wanna be the surgeon that cuts you open, that fixes all of life's mistakes. I wanna be the house that you were raised in, the only place that you feel safe. I wanna be a shower in the morning that wakes you up and makes you clean. Tot i abandonar Commander Venus, Connor Oberst no va separar-se de la gent amb la qual havia tocat amb aquesta banda. I de la seva desintegració va aparèixer Saddle Creek Records, una discogràfica fundada per Mike Mogis, integrant actualment de Bright Eyes, i Rob Nansel, en la qual Connor Oberst participarà obertament en les seves activitats de producció. Així doncs, veiem que Bright Eyes no és més que un grup de treball on hi participen la mateixa gent des de fa molts anys. Mike Mogis, Nat Walcott i Connor Oberst són la line-up principal, però sempre busquen col·laboracions entre els seus companys de la desapareguda banda Commander Venus o entre la gent de Saddle Creek Records. el primer treball de Bright Eyes, A Collection of Songs Written and Recorded from 1995-1997, de Cedar Creek Records. Fins a l'aparició de Digital Eyes i na Digital Urn, Bright Eyes treuen 4 LPs i un EP. Aquest veu la llum a la mateixa data que s'edita I'm Wide Awake, It's Morning. Els dos discos, oficialment més diferents de la resta, com podem comprovar, tal com avui escoltarem el Digital Eyes i la Digital Urn, el seu destacat component electrònic. D'altra banda, el I'm Wide Awake, It's Morning destaca per ser extremadament folky al més pur estil Nick Drake o José González. Curiosament, Conor Oberst va en una gira mundial que constava de dues parts, on presentava Digital Eyes i la Digital Urn i el I'm Wide Awake, It's Morning. But it's clear and blue as far as I can see. Left by the lamp, right next to the bed, on a cartoon cap hat she scratched with a pen. Everything is as it's always been. This never happened. Don't take it too bad, it's nothing you did. Just once something dies, you can't make it live. You're a beautiful boy, you're a sweet little kid. But I'm a woman. So I lay back down, wrap myself up in the sheet. And I must have looked like a ghost, cause something frightened me. And I've been so good at vanishing. Now I do as I please and I lie through my teeth. Someone might get hurt, but it won't be me. I should probably feel cheap, but I just feel free and a little bit empty. No, it isn't so hard to get close to me. There'll be no arguments, we'll always agree. And I'll try and be kind. Tal com parlàvem abans, Digital Eyes i Digital Urn, el disc que estem escoltant ara mateix, representa una extrapolació electrònica del que habitualment feia Bright Eyes. L'ús de caixes de ritmes, teclats i samplers el va dur a construir estructures més electròniques. Amb Digital Eyes configura un disc d'electrònica senzilla, al més pur estil d'Entel que escoltàvem dues setmanes enrere, on hi predominen atmosferes de clara influència electrònica experimental, estil post-rockero, melodies pop i algunes bases que delaten clarament l'utilització de caixes rítmiques per a l'elaboració de les bases. S'hi introdueixen efectes i la inconfusible veu de Conor Oberst per sobre, que li acaba de donar el toc melancòlic que tants cops té la música electrònica. Some plans were made and rice was thrown. A house was built, a baby born. How time can move both fast and slow amazes me. Des d'alta fidelitat s'intenta fer veure que la música electrònica no és essencialment una música de ball. Pot esdevenir una música perfecta per posar play al teu reproductor MP3 i sortir a donar una volta pel carrer una nit freda d'hivern. Conor Oberst aconsegueix treure un seguit de sensacions que només algú tan curtit en el terreny musical com ell pot aconseguir. And so I raise my glass to symmetry, to the second hand and its accuracy, to the actual size of everything. The desert is the sand, you can't hold it in your hand. It won't bow to your demands. There's no difference you can make. There's no difference you can make. And if it seems like an accident, a collage of senselessness. You weren't looking hard enough. I wasn't looking hard enough. Of the blind insect who makes love to the flower bed and dies in the first freeze. Oh, I want to learn such simple things. No politics, no history. Tell what I want and what I need. Can finally be the same. I just got myself to blame. Leave everything up to fate. When there's choices I could make. When there's choices I could make. And my heart needs a hologram. Oh, I'm so eager to pack my bags. When I really wanna stay. When I really wanna stay. When I wanna stay. When I wanna stay. When I wanna stay. When I wanna stay. Segurament Bright Eyes s'allunya molt del que alguns coneixen per música electrònica. Tot i això, crec que pels autèntics amants d'aquest estil, Digital Age i Digital Urn suposa un disc indispensable quan el minimal es fa pesat, l'electro no anima, els bombos del tecno s'obren i el pop sona avorrit. Fins la setmana vinent.